terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I suszarka Beko 8 kg A+++ za 2699 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 21 dzień grudnia. Serwis informacyjny, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Senackie komisje pracują nad zmianami w prawie wyborczym. Jeszcze dzisiaj głosowanie. Działka obok Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie znów staje się własnością miasta. Sąd utrzymał w mocy wpis do Księgi Wieczystej. Julia Tymoszenko, to ją najwięcej Ukraińców widziałoby w fotelu prezydenta Ukrainy, potwierdzają najnowsze sondaże. Od rana trwa posiedzenie Senatu, na którym członkowie Izby Wyższej Parlamentu zajmują się projektem ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. Uchwalona przez Sejm ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, począwszy od 2018 roku. W Senacie jest Dawid Grygorcewicz. Dawid, co teraz dzieje się? Właśnie dobiegła końca przerwa w obradach trzech połączonych komisji senackich: ustawodawczej, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz praw człowieka, praworządności i petycji. O przerwę prosił wicemarszałek Senatu Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości, aby senatorowie mogli lepiej zapoznać się z poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. W sumie Senat zgłosił do nowelizacji 63 poprawki. Jedna z nich utrzymuje możliwość głosowania korespondencyjnego, ale tylko dla osób niepełnosprawnych. Inna wydłuża proces wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z tą poprawką minister spraw wewnętrznych może dwukrotnie, a nie raz, jak pierwotnie zakładano, przedstawić trzech różnych kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego, spośród których Państwowa Komisja Wyborcza ma wybrać szefa Krajowego Biura Wyborczego. A blok głosowań nad projektem ustawy dotyczącej kodeksu wyborczego wraz z poprawkami jest przewidziany na godzinę 18.30. Z Senatu Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. No i przypomnijmy, przygotowana przez PiS i uchwalona przez Sejm ustawa zmienia też sposób wyłaniania sędziów do Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 z nich ma być powoływanych przez Sejm, po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Działka przy dawnej ulicy Siennej 29 w samym centrum Warszawy znów jest własnością miasta. Decyzję o zwrocie nieruchomości podjęła komisja weryfikacyjna, a Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał w mocy wpis do Księgi Wieczystej, mówi członek komisji Sebastian Kaleta. To znaczy wpis wpisujący miasto stołeczne Warszawa jako pełnoprawnego jedynego właściciela tej nieruchomości. Czyli krótko mówiąc, osoby, które nie były zadowolone z decyzji, nie chciałyby ten wpis był dokonany. Komisja przed Sądem Wieczystoksięgowym obroniła swoją decyzję, pokazała, że jest skuteczna. Nieruchomość pod dawnym adresem Sienna 29 to działka tuż obok wejścia do sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Budowę biurowca rozważał tam handlarz roszczeń Maciej M., któremu warszawscy urzędnicy przyznali 5 lat temu prawo do użytkowania wieczystego ziemi. Harcerze przynieśli do Trójki betlejemskie światło pokoju. To ogień zapalony w grocie narodzenia w Betlejem. Gości przywitał prowadzący audycję Michał Olszański. Czuwaj! Czuwaj! Czuwaj. To są harcerze, proszę Państwa, którzy niosą betlejemskie światło pokoju. Przekazujemy zawsze to światło z jakimś hasłem. W tym roku to hasło jest "W Tobie jest światło", bo chcemy pokazać, że w każdym z nas jest to światło i każdy z nas może je przekazywać dalej. I to też jest bardzo ważne właśnie, że to światło z Betlejem, które jest zapalone w grocie Jezusa, przekazuje się ze sobą tą ideę i to przesłanie. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję. Betlejemskie światło pokoju, które polscy harcerze otrzymują od słowackich kolegów, zawitało do naszego kraju po raz 27. A w serwisie Trójki informacje z zagranicy. Julia Tymoszenko wygrałaby wybory prezydenckie na Ukrainie. Tak wynika z sondaży. Tuż za nią plasuje się obecny prezydent Petro Poroszenko. Trzecie miejsce zajmuje popularny ukraiński artysta estradowy Swiatosław Wakarczuk. Gdyby wybory prezydenckie miały się odbyć w najbliższą niedzielę, to Julia Tymoszenko zdobyłaby 15,8% głosów. Na Petra Poroszenkę zagłosowałoby 13,8% Ukraińców. Obecny prezydent ma za to największy elektorat negatywny. Na Petra Poroszenkę na pewno nie zagłosowałby co czwarty Ukrainiec. Popularnym kandydatem na urząd prezydenta z około 10% poparciem byłby lider rokowej grupy Okean Elzy Swiatosław Wakarczuk. Jednak przynajmniej na razie nie deklaruje

Święta bez granic to płyta tygodnia. Za chwilkę dwie osoby będą zadowolone, bo dostaną taką płytę od nas w prezencie. Utwór Stanisławy Celińskiej i proszę wysyłać SMS do nas, podając swoje dane i wtedy my spróbujemy dwie osoby uszczęśliwić. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Boga była, rąbek z głowy zdjęła, którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Którym dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Kolebeczki ani poduszeczki, we żłobie mu położyła siana pod główeczki, we żłobie mu położyła siana pod główeczki. SMS wysyłamy na numer 71-335. Nasza płyta Święta bez granic dzisiaj trafi do Leszna, do pani Arlety i do Złoczewa, do pana Daniela. Mam nadzieję, że sprawi państwu dużo radości. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish it. Our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other ones at Christmas time. It's hard. bardzo świątecznie przyznają Państwo. Do they know it's Christmas? A już za chwilę reportaż. Bohaterem reportażu będzie Stanisław Wielanek. Reportaż w Trójce. Niestety nieżyjący już warszawski bard Janusz Deblesem w studiu. Dobry wieczór. Znałeś tego człowieka? Nie, osobiście nie miałem okazji spotkać, no ale oczywiście nazwisko słyszałem. Mniej więcej 10 lat temu Marek Miller rozpoczął w laboratorium reportażu gigantyczną pracę dokumentującą historię Bazaru Różyckiego. No a skoro bazar, no to oczywiście folklor miejski. I pochodną tych poszukiwań jest reportaż, którego dzisiaj Państwo posłuchają. Reportaż Janny Wiśniewskiej i Anny Tłustochowicz, zatytułowany Stasiek. Jakiem Warszaw, jak wyznać chcę wam, że własny patent na życie mam. Nie gnam za forsą, w nosie mam szpan, a gdy mi źle, to sobie gram. Prawie ręce używa tylko czterech palców. Normalny akordeonista używa pięciu palców. On tylko wszystko, co grał, grał czterema palcami. Niczym nie przeszkodziło to jemu. Nie, nie, nie, absolutnie. Nie, nie, nie. Nikt nawet nie zauważał, że on gra tylko czterema palcami. Wiesz, jak się coś kocha, no to już się wkłada coś jeszcze, coś poza tym, poza tymi czterema palcami. Nie, no na pewno, no potrafił, był wzrośnięty potrafił z tym to bardzo pięknie. I bardzo dużo ćwiczył, bardzo dużo ćwiczył. Akordeon stoi, nutki porozkładane, on ćwiczy, on ćwiczy. Ale nawet jak gdzieś żeśmy siedzieli przecież tak. W Australii, to my gramy tam gdzieś. Czy, w kartę. No przesadziłem, no ale coś tam pobrzękujemy przy stole, on się w pokoju zamyka, wiesz, i ma pomysł na coś. I coś tam sobie gra. I tak było z kompozycjami też, że w nocy się budził i wstawał i spisywał muzykę, która mu tam po głowie gdzieś chodziła. On potrafił o 12 w nocy wstać. Ja słyszę... Coś chyba gra, ale mówię, chyba nie u sąsiadów radio. Idę do pokoju, a on gra po cichu. A wiesz, co ty robisz? A wiesz, bo taka muzyka mi chodzi. A muszę to zapisać. Tytan pracy. Tytan pracy. Jak nie grał, to cały czas działał w kierunku. Co sobota na Targ Staroci jakieś historyjki, widokówki, coś związane z Warszawą, bo już w głowie miał książkę, a tutaj w głowie już może jakieś muzeum. I w soboty, i w niedzielę. I w niedzielę. I w soboty, i w niedzielę. Staśka można było na Wolumenie, na Olimpii. Tam, gdzie są stare rzeczy, tam, gdzie mogły być rzeczy związane z Warszawą, na kole. Tam był Stasiek. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń. Ja miałam fajną przygodę w Australii. Tuż przed koncertem żona tego menadżera, pana Matkowskiego, tam zajmowała się tam trochę płyt mąż wziął do sprzedaży. No ja tej Helen trochę pomagałam i przychodzi jedna z Polek i mówi do mnie: a ty też będziesz pierwszy raz na żywo widziała Wielanka? A ta Helen to jest żona Wielanka. A to było 30 parę lat po ślubie, 2002 rok. Mój tata był w ogóle takim pasjonatem, nie wiem, kupowania nam czegoś, czy my chcemy, czy nie. No o Jezu, on po prostu, on miał po prostu jakąś taką, jakąś miłość do obdarowywania, czy chcesz, czy nie chcesz, to ja ci tak kupię. I pamiętam, że zabrał mnie kiedyś na Świętokrzyską, tam był taki sklep z futrami, z kożuchami. I powiedział, że wypatrzył tam dla mnie kożuch. I wchodzimy do tego sklepu i mojego taty tam chyba już znały te ekspedientki i mówią: o, dzień dobry, pani Wielanek, tutaj to niech pana żona pójdzie tam, a my tutaj pokażemy panu nową dostawę skór. A ja mówię: przepraszam, ale nie jestem żoną, tylko córką. Każda tak mówi. No, lubił kupować. Wszystkie sklepy i sklepiki. No żadna kobieta by chyba Staśkowi nie dorównała. Bo po prostu nie było sklepu, do którego by nie wszedł i nie kupił czegokolwiek. Fatałaszki, ubrania. Kiedy żonie przywiózł klapki o 4 numery za duże. Ona mówi: słuchaj, czy nie widziałeś, że to one są na mnie za duże? Ale patrz, jakie one są ładne. Tam w Warszawie pod Bałtykiem w towarzystwie pięknych dam, tam harmonia zajwania nad szą polkie ram ciam ciam, um tarira, um tarira, um tarira, ram ciam ciam, tam harmonia Bo Stasiek miał dwoistą naturę. Nie był skłonny do pochwał, raczej był taki, no może nie czepialski dosłownie, ale widać było po minie, że nie jest zadowolony. Nie był skory do komplementów z poziomu. No i dobrze mu, niechże ty nie udajesz, no po swojemu śpiewasz i to też ma znaczenie, że nie udajesz, nie? Bo to by od razu już byłoby zawsze widać, nie? Harmonia na 3/4 z cicha żnie. Ferajna tańczy, wszystko zdrowo. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się. Stasiek był taki troszkę, na początku traktował nas tak lekko z buta, w sensie gówniarze coś tam robią. No. I tam zaczął już trochę nauczać, że ale wy żeście to źle zrobili. I nie, to dobrze zrobili, ale inaczej, bo ta linia wolna gny. A w ogóle to Grzesiek, kto to wszystko pozmieniał. Ale w ogóle w porządku. Nie doszło do próby. Prowadził kapelę. My w tym swoim entourażu, oni w swoim. W małej tutaj, małej salce w klubie Alfa na Plac Narutowicza. Chłopa chyba z 15 w ogóle duszno. No i śpiewam. No, ja śpiewam swoją część Balona Gny. No ja potem Stasiek z tym swoim słynnym vibrato swoją. No i tak doszło do zapoznania się. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Myśmy sobie wszyscy nawzajem dostarczali rozrywek przeróżnych i non-stop i o każdej porze dnia i nocy. No sam fakt, że w tym składzie graliśmy 22 lata, no, że przecież tyle wyjazdów, tyle w sumie czasu poza domem. Wydawałoby się, że jedziemy tam powiedzmy 300 km busem i całą drogę się śmiejemy, wspominając jakieś tam historie albo sytuacji, które wynikają na bieżąco. Czasami brałem sobie książkę, nawet jej nie otworzyłem. Bardzo lubił o jedzeniu. Bardzo lubił ryby. Ryby to jest ryby. Początek i koniec jego żarcia to ryby. Każdą postacią i wszystkie. Nawet suszone. Bo baliśmy się, że odłączą wagon. Jechaliśmy chyba z Lwowa i Stasiek otworzył kupioną na bazarze wędzoną czy suszoną. Suszoną. Suszoną. Ach, tak, to w hotelu jeszcze otworzył. A w hotelu to inna ryba była. Nigdy nie było myślenia. I Stasiek w tym uczestniczył. Tutaj nie było kierownika, nie było majstra, który tutaj... Nie, no normalnie się zachowywał. Nie nosił nigdy głowy ponad chmurami. W 5:30 albo koło 5:00, jak się przebudził, to przychodził do pokoju z jakimś kawałkiem książki albo czegoś sztywnego. I na tym stały małe kieliszeczki, takie pasterki kiełbasy pokrojone i nam do łóżka serwował. Ja miałam chłopaka we Włoszech i tam jeździliśmy, no ale wtedy jeszcze nie było tak, telefonów komórkowych i było coś takiego, że mama z tą matką tego mojego chłopaka miał przygotować obiad, a mój tata się wybrał na spacer z tym Włochem, nie znając języka. Z ojcem. Tego mojego chłopaka. Oni wzięli parasol, tylko taki duży na tym kiju. No i ten Dawid do mnie mówi, no nasi ojcowie gdzieś zginęli, no może ja wezmę samochód, bo ja mniej więcej wiem, gdzie mój ojciec mógł się oddalić, no bo, no słuchaj, chyba się coś stało, no ich nie ma już za 2 godziny. No i w końcu idą zagadani, ale żaden nie mówi w żadnym języku, ani mój ojciec po włosku, tamten ani po angielsku słowa, ani po polsku. I jak oni rozmawiali, w końcu ja się go pytam na tym obiedzie, jak ty rozmawiałeś z panem Angelo? On mówi, o Jezu, ty to jesteś taka szczegółowa, przecież mieliśmy parasol. A ja mówię, no dobrze, ale co z tego, że mieliście parasol, jak ty nie znasz języka ani pan Angelo? Tobie się tylko tak wydaje. A ja mówię, o czym rozmawiałeś? On mówi, o historii. Ja mówię, o historii jakiej? On mówi, świata. On mówi, ja mu powiedziałem tak, Hitler kaput. Potem... Ale rysował tą parasolką tą, na piachu. Rysowali na piachu. Coś tam jakieś znaki. Coś rysował. Jakieś znaki i mówi, wiesz, Hitler kaput i potem Warszawa, mówi nowa. A po włosku jest nuova, to podobne słowo. To tamten się domyślił. Zburzona, to mu pokazałem, że tak. No i mówi, wiesz, potem no Arbeit. I do niego po niemiecku w ogóle. A ponieważ Włosi byli, akurat ci byli blisko Austrii, to oni trochę tego niemieckiego, ci starzy, może tam kapowali trochę. Ja bym wszystko rozumiał, to w ogóle nie wiem, po co ci te języki. To jest niesamowite. Jak można świat przejechać, nie znając języków i dogadując się ze wszystkim. Dla warszawiaka nie masz cwaniaka. Chcę z nami zacząć tosem, przed tym trumny kup. A poza tym nie wspomnieliśmy o tym, ile on miał tutaj z rejonu Czerniakowskiego, ile on miał znajomych. To po prostu człowiek legenda. Nie można było z nim przejść w dwóch przecznic, żeby z pięć osób nie chciało z nim pogadać. Koledzy w różnych kierunkach. We wszystkich środowiskach, jedni do więzienia, inni do profesorów. Krzysztofa Miklasa, który był sprawozdawcą telewizyjnym skoków narciarskich. Z rozmowy wyniknęło, że ja gram w kapeli. A Stasiek, no przecież znam Staśka. Kolega mówi, no co, Stasiek na nartach skakał? No tak. Też go znał. W każdym środowisku miał znajomych. Wśród aktorów, wśród polityków, wśród sportowców, to wszędzie. Nawet miał przyjaciół na bazarku, który jest w naszym pobliżu. To nie mógł nie przejść, żeby tam nie zajrzeć do tych swoich kolegów, ale niektórzy też byli z dzieciństwa, taka ciekawostka. Którzy tam mieli swoje biznesy na tym bazarku i mówię, a Stasiek tu zawsze do mnie zaglądał. Cześć, co tam słuchać? No jak idzie biznes? I tak sobie coś tam rozmawiali. Stasiek jest dla mnie takim jakby okruszkiem diamentu znalezionym gdzieś na podwórku czerniakowskim, który, no jak każdy diamencik, pobłyskuje trochę. Ale żeby diament stał się brylantem, musi być odpowiednio oszlifowany, musi mieć tamte swoje facety odpowiednio ułożone. Niestety diament jest twardy i nie chce się szlifować. W związku z powyższym, razem z kolegami, wpadłem na pomysł, żeby jak się nie daje szlifować, to żeby nie zrobić z niego brylancika, tylko zrobić klejnocik i go odpowiednio oprawić. No. Muzycznie, scenicznie. No i tak zaczął dobrym światłem chyba potem świecić. Tak. A paszem Stasiek był, krąg znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Jak się myśli o zmarłym, to zawsze się tak się smuci, ja się uśmiecham. Jakoś jak Staśka bym teraz facjatę widział, jak widzę w tym kaszkieciku, bo tak nie uśmiecham, że się śmieje, ha, ha, ha, tylko tak fajnie, nie? Fajny gościu, nie? Rzeczywiście bardzo trudno jest mówić o Staśku w czasie przeszłym. Z Krzysztofem Herim rozmawialiśmy o nim i on powiedział, słuchaj, ja nie skasowałem jego numeru telefonu. Po prostu póki mam telefony tych, którzy zupełnie niepotrzebnie, bez zapowiedzi odeszli, to będę ten numer miał. Jako sygnał tego, że Anusz zadzwoni. Autorkami reportażu o Staśku były debiutujące na naszej antenie Ania Tłustochowicz i Joanna Wiśniewska. W reportażu wystąpili bliscy przyjaciele Staśka, żona Grażyna, córka Lidia, muzycy kapeli warszawskiej, wokalistka Maria Janicka-Brzozowska i lider zespołów Tilaw i szwagier Kolaska Zygmunt Muniek-Staszczyk. A za dwa dni przypadnie rocznica śmierci Stanisława Wielanka. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. W Senacie w ciągu kilkunastu minut powinno rozpocząć się głosowanie nad projektem ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. Nowe przepisy wydłużają m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Wprowadzają też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od przyszłego roku. W poprawkach utrzymano m.in. głosowanie korespondencyjne tylko dla osób niepełnosprawnych. Lista leków refundowanych będzie poszerzona o lek dla ciężko chorych pacjentów, którym grozi niewydolność

Cicha noc w regowym wykonaniu Kofiego. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. I jest z nami w studiu już Henryk Sytner. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Cieszę się, sezon narciarski rozpoczęty. No właśnie. I ty, i ja bardzo się zawsze tym interesujemy. No ale najwięcej śniegu dopiero przed nami, chociaż już pada, ale pojeździć można. I tak, żeby nie być gołosłownym, w Tatrach dzisiaj ruszyła harenda. Można pojeździć na Nosalu. Czynne są małe wyciągi na Szymoszkowej. Bardzo dobre warunki narciarskie. A na Kasprowym oba kotły też przejezdne. I gąsienicowy, i goryczkowy. Można dojechać aż do Kuźnic. Gdzie jeszcze? Na przykład Suche koło Poronina, Małe Ciche. W Bukowinie Tatrzańskiej zapraszam na Rosiński Wierch. Tam są dobre warunki narciarskie. W Białce Tatrzańskiej około metra śniegu. Dużo wyciągów działa. Gdzie jeszcze? No na przykład w Witowie też są dobre warunki narciarskie. Na Podhalu, wizytówka tego rejonu, Kluszkowce, pół metra śniegu, większość wyciągów działa. Kasina Wielka, miejscowość Justyny Kowalczyk, na Śnieżnicy od 30 do 40 cm pokrywa. W Spytkowicach podobna, też około 40 cm. W Krynicy arena Słotwiny 30 cm, Jaworzyna. Na razie można pojeździć w górnej części tej góry na trasie numer 3. W Beskidach Wisła Soszów 40 cm, w Szczyrku na Beskidzie 45 cm, w Istebnej Złote Groń pokrywa około 35 cm. Można także pojeździć na Czarnym Groniu, to jest koło Antrychowa, pokrywa 45 cm. W Kotlinie Kłodzkiej jak zwykle dobre warunki w Zieleńcu od 50 do 70 cm. Na Czarnej Górze też działają trzy wyciągi i też nieźle można pojeździć, najdłuższa trasa 1,5 km. Gdzie jeszcze? No na przykład w Karkonoszach, w Karpaczu, w Białym Jarze od 20 do 70 cm, w rejonie Szrenicy jeździmy na Puchatku, tam pokrywa jest 60 cm. I jeszcze jedno, mówimy o tych uznanych firmach narciarskich, o tych znanych rejonach, ale nie tylko tam można poszusować na nartach. Na przykład koło Brodnicy, w miejscowości Kurzętnik, również jest wyciąg narciarski i 550 metrów zjazdu, także wszędzie szusujemy. A polecał Państwu Białe Szaleństwo Henryk Sytner w każdy czwartek mniej więcej o tej porze wiadomości dla narciarzy. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Wiktor Legowicz już przygotowany na spotkanie z Państwem, wcześniej znakomici Beatlesi. Thank you. Oczywiście Trójka za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Jak są postrzegane aukcje, licytacje, akcje charytatywne? To pierwszy temat. Czy warto inwestować w sztukę? To dziś. Naszym gościem jest Jeremi Mordasewicz, ekspert w Konfederacji Lewiatan, ale także przedsiębiorca. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie Jeremi, trochę historii. Już przecież w starożytności bogaci pomagali potrzebującym, prawda? Pomagali i będą pomagali. Wiele religii zakłada to w swojej filozofii, w swojej etyce. Natomiast czym innym jest pomoc człowieka, drugiemu człowiekowi, kiedy nie oczekujemy nic w zamian, i to jest prawdziwa działalność charytatywna. Czym innym natomiast jest przeznaczanie pieniędzy firm, przedsiębiorstw na taką działalność. Kiedy coś chcemy zyskać, prawda? No z reguły w firmie wiąże się to z chęcią promocji, tworzenia wizerunku, czyli nie jest to w pełnym tego znaczeniu działalność charytatywna, tym bardziej, że część ludzi realizujących takie programy w firmach nie daje ze swoich własnych pieniędzy. W związku z tym ja wolałbym, żeby człowiek pomagał innemu człowiekowi częścią tego, co sam wypracował, dzieląc się z nim swoim dochodem, no a nie korzystać z pieniędzy instytucji, jaką jest firma i w której na przykład jesteśmy tylko menedżerem. Dobrze, o to samo zapytamy byłego wieloletniego prezesa firmy Mokate, Marka Tarnowskiego. Mokate pomagało i pomaga, panie prezesie, prawda? Mokate pomagało i pomaga i myślę, że pomagać będzie. W ogóle wydaje mi się, że altruizm jest miarą człowieczeństwa, że zawsze będą takie sytuacje, że trzeba się dzielić z tymi, którzy są potrzebujący. To nie chodzi tylko o to, że są ubożsi, ale którzy zostali w jakimś zakresie pokrzywdzeni przez los. No, myśmy pomagali przez wiele lat ośrodkowi dzieci upośledzonych, czy jakiś temu, jak, w stosunku do jakichś tego typu instytucji. Myślę, że to jest naturalne zachowanie w każdej tego typu społeczności, jaka jest oparta o kulturę chrześcijańską, o te wartości, które są u podłoża naszej cywilizacji. Panie Marku, ale też nie ukrywajmy, że firma ma w tym swój interes. Ja nie mówię konkretnie o byłej pana firmie, ale o wielu też innych. Ależ naturalnie firma ma w tym swój interes, bo jeśli jest postrzegana od takiej strony, jeśli jest postrzegana w taki sposób, że ma tą swoją wrażliwość społeczną, to w naturalny sposób poprawia jej to pozycję na rynku pracy chociażby. Ludzie nie pracują tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ludzie pracują również z powodu atmosfery, pozycji firmy na rynku, postrzegania jej w lokalnej społeczności i tak dalej, więc to jest naturalne. Dzięki bardzo. Panie Jeremi, w zasadzie działania firmy są wszystkie osób są postrzegane pozytywnie, prawda? Tak, oczywiście. W pełni się zgadzam z panem prezesem, że altruizm jest cechą gatunku ludzkiego, dzięki któremu osiągnęliśmy taki rozwój. Dlatego, że pomoc słabszym jednostkom może się w gruncie rzeczy przydać. Przypominam, że Sparta, która słabe jednostki eliminowała, taka była kultura spartańska, przegrała. Tak? Nie okazało się to skuteczne. Podobno, tak twierdzą przynajmniej biolodzy, w innych gatunkach też istnieje altruizm, który pomaga gatunkowi rozwijać się, przeżyć to. Przetrwać, prawda? Przetrwać, ale ja bym jednak kładł nacisk na ten altruizm w wymiarze człowieka, a nie firmy. Zgadzam się, że szef firmy może zaszczepić taką kulturę altruizmu, kulturę działalności charytatywnej w swojej firmie i to jest bardzo cenne. Ale ostatecznie zawsze pomocy jednemu człowiekowi potrzebującemu udziela inny człowiek, a nie instytucja. Tu powiedzmy jeszcze, że niestety zdarzają się też oszuści. No tak, znaczy... Tu mieliśmy niedawno nawet przykłady tego, prawda? Jak został oszukany Robert Lewandowski. Każda działalność może być wypaczona. To jest zdecydowanie naganne, ponieważ rzutuje to na działania wszystkich innych. Tak? No jeżeli na przykład wprowadzimy fałszywy pieniądz do obiegu, to między ludźmi, znaczy utracimy zaufanie, rodzi się podejrzliwość. Tak samo jest w przypadku ludzi, którzy udają pod pozorem akcji charytatywnych, zarabiają sami, po prostu kradną, mówmy po imieniu. No i wtedy niestety, tak, w momencie, kiedy ktoś się zwróci z jakąś akcją, w której moglibyśmy wziąć udział, zawahamy się, nie mając zaufania. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Komentowali Jeremi Mordasewicz i Marek Tarnowski. Dziękuję bardzo panom. Natomiast przypominam, że jutro od 16:00 zapraszamy do Trójki. Licytacja ciekawych przedmiotów na pomoc dzieciom w Aleppo. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcamy do wzięcia udziału w tej licytacji. A teraz gościem jest pani Kama Zboralska, autorka książek Sztuka inwestowania w sztukę. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Kamo, chociażby po sprzedaży obrazu Wyspiańskiego, Macierzyństwo, za prawie 4,5 miliona złotych, wzrosło nagle takie zainteresowanie właśnie w inwestowanie w sztukę. No, można powiedzieć, że już od pewnego czasu jest spore zainteresowanie inwestowaniem w sztukę, z tym, że trochę to słowo inwestowanie jest nadużywane, ponieważ przede wszystkim kupowanie sztuki to jest inwestowanie w siebie, prawda? To jest możliwość obcowania z czymś, co jest piękne, co nam się podoba. Na pewno sztabka złota czy akcja giełdowa nie ma tej wartości dodanej, jaką właśnie ma dzieło sztuki. Z tym, że no, trzeba podejść też z dużym dystansem do inwestowania w sztukę, ponieważ jeżeli już mówimy w kategoriach, prawda, lokowania pieniędzy, czyli w kontekście, no nie wiem, dywersyfikacji portfela, jest to inwestycja długoterminowa, to nie jest tak, że się zarabia, prawda, w ciągu, nie wiem, tygodnia, czy z dnia na dzień, czy w ciągu miesiąca. Także to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, a przede wszystkim należy pamiętać, że nikt odpowiedzialnie nie zagwarantuje, w jakim czasie i ile zarobimy na konkretnym dziele. To rynek sztuki jest najmniej przewidywalnym rynkiem. Czyli nieprzewidywalny. Absolutnie jest nieprzewidywalnym. Jest w sumie mało transparentny. Także no, należy podchodzić ostrożnie do takich zapewnień, że jeżeli kupimy obraz tego artysty, to na pewno na nim zarobimy, bo wiem, że są takie sugestie przy sprzedażach. Nie ma takich, to gdyby tak rzeczywiście było, gdyby można było przewidzieć, no to by było mnóstwo milionerów, prawda? Do tego tematu będziemy wracać, ale dziś powiedzmy na przykład od czego należy zacząć. jeśli ktoś sobie powie, że no mam trochę pieniędzy i chciałbym to zainwestować. No na pewno potrzebna jest pewna wiedza, prawda? Jak chcemy kupić samochód, no to też najpierw robimy jakieś rozeznanie. No pewnie sprawdzamy. To jest pierwsza sprawa. Powiedzenie, że nie znam się na sztuce, nie jest wytłumaczeniem, żeby właśnie sztuki nie kupować, bo można zacząć odwiedzać galerie, dobre galerie, prestiżowe galerie. Taką podpowiedzią są kompasy sztuki, które są publikowane na łamach Rzeczpospolitej już od 10 lat, więc tam mamy na przykład listę galerii, które są galeriami prestiżowymi i one gwarantują odpowiedni poziom sztuki, który oferują. Druga zasada to jeżeli znajdziemy się już w tych galeriach, są też publikacje, są książki na ten temat, które są przewodnikami po galeriach, są przewodniki kolekcjonerów, więc najlepiej przejrzeć, nawet nie mówię, żeby teraz zgłębiać i prawda, i studiować historię sztuki, tylko po prostu zorientować się, co nam się konkretnie podoba, prawda? I wtedy, no i zaufać sobie. To jest kolejna zasada. Nie kupować coś, co nam się nie podoba, bo to jest... Uważam też później, no trudny problem, prawda? No załóżmy, nie zarobimy na tym obrazie, bo tak jak już wspomniałam, nikt nam nie zagwarantuje. I nie możemy ale... też na niego patrzeć. I nie możemy prawda? Na niego patrzeć. No i sukienkę, czy tam buty gdzieś upchamy, albo komuś damy, uszczęśliwimy koleżankę. Natomiast obrazem szafę, jest tak, za szafę. Czy zna pani przypadek, że ktoś kupił, nie wiem, 10 lat temu obraz młodego twórcy i w tej chwili naprawdę na tym zarobił? No tak, jak najbardziej. No takim klasycznym już przykładem oczywiście jest Grupa Ładnie, czyli Wilhelm Sasnal, taki nasz eksportowy, prawda, artysta numer jeden, którego pracę można było kupić, nie wiem, za 1000 złotych dosłownie, a później na aukcjach były jego prace sprzedawane na świecie w Sotheby's i w Christie's po 500-400 tysięcy dolarów. Też należy pamiętać, że te ceny są różne, prawda? Że nieraz jest taka cena, kiedy indziej jest inna podawana, bo są nieraz jest podana cena tak zwana młotkowa, do której też należy doliczyć ceny opłaty, jakie pobiera dom aukcyjny, ubezpieczenie i tak dalej. I to też jest istotne, prawda? Bo jak kupimy taki obraz, to jak później chcemy go sprzedać, to musimy też takie koszty ponieść, prawda? Jasne. Jak powiedziałem, będziemy wracać do tego tematu. Dziękuję bardzo. Komentowała Kama Zboralska. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Jest o nim głośno. Najlepszy. Można obejrzeć film pod takim tytułem. Można przeczytać książkę. U nas. Osobiście. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanię. Ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Jerzy Górski. Historia od piekła uzależnienia do triumfu w triatlonowym Double Ironmanie. W piątek w godzinie prawdy, kilka minut po południu. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 2599 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfekt. Muzyka. Perfekt Life. Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl.